najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pole do popisu dla służb. Trwają poszukiwania części drona, który eksplodował w Osinach na Lubelszczyźnie. Na miejscu jest nasza reporterka. Tragiczny pożar w kamienicy w Lublinie. Nie żyją dwie osoby. Huragan Erin przemieszcza się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Zmarł arcybiskup Józef Kowalczyk, były prymas i nuncjusz apostolski. Miał prawie 87 lat. Zmarł w szpitalu w Tarnowie, gdzie od ponad 3 tygodni przybywał w poważnym stanie. Arcybiskup Józef Kowalczyk był od 1989 roku do 2010 nuncjuszem apostolskim w Polsce, a w latach 2010-2014 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, prymasem Polski. Kolejne wiadomości. Trwają poszukiwania elementów drona, który spadł i eksplodował w Osinach na Lubelszczyźnie. Żołnierze i policjanci przeczesują ponad 2 hektary pola. Znalezienie wszystkich pozostałości bez załogowca jest konieczne. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, jakie zadania mają dziś przed sobą śledczy? Dzień dobry. To dalsze oględziny i poszukiwania. Będą też przesłuchiwani kolejni świadkowie. Śledczy muszą znaleźć wszystkie elementy, by ustalić, jakiego konkretnie typu dron spadł w tym rejonie. Na razie największym znalezionym fragmentem jest silnik, na którym ujawniono napisy. Prawdopodobnie w języku koreańskim, o czym mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. To jest duże prawdopodobieństwa, natomiast nie jesteśmy wskazać producenta ani konkretnego typu urządzenia, z którym mamy do czynienia. Jak wskazują rząd i wojskowi, dron prawdopodobnie wystartował z terenu Rosji. Nie miał głowicy bombowej, ale materiały wybuchowe do autodestrukcji. Nie wykryły go systemy radiolokacyjne, bo prawdopodobnie leciał na niskim pułapie. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, to była rosyjska prowokacja, ale... Rosja się do tego nigdy nie przyzna. Tak jak się nie przyznała do żadnego z 8 zdarzeń w Mołdawii, 3 zdarzeń w Rumunii, 3 zdarzeń na Litwie. Szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski zapowiedział złożenie protestu MSZ wobec Rosji. Mówiła Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Dwie osoby zginęły na skutek pożaru w kamienicy w Lublinie. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia otrzymaliśmy kwadrans przed 4 nad ranem, mówi Bartłomiej Pytka ze Straży Pożarnej. Pożar się rozprzestrzenił dosyć szybko, natomiast udało się go również w miarę szybko opanować. Strażacy musieli działać w aparatach ochrony układu oddechowego, ponieważ było bardzo duże zadymienie i słaba widoczność. Podczas przeszukiwania kamienicy strażacy znaleźli ciała 2 osób, mężczyzny i kobiety w wieku około 40-50 lat. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Huragan Erin przemieszcza się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Prędkość wiatru dochodzi do 180 km na godzinę. Erin to huragan o nietypowo dużych rozmiarach, co sprawia, że stwarza niebezpieczne warunki na plażach większej części wschodniego wybrzeża, choć pozostaje daleko od brzegu. W tym tygodniu w samej Karolinie Północnej przeprowadzono dziesiątki akcji ratunkowych związanych z prądami wstecznymi. Władze na całym wschodnim wybrzeżu ostrzegają, aby nie wchodzić do wody. Na zdecydowanej większości publicznych plaż wprowadzono zakaz kąpieli. Sytuację na bieżąco monitoruje Biały Dom i zapewnia o wsparciu zarówno logistycznym, jak i finansowym. Prognozy wskazują, że Erin w ciągu kilku godzin znów stanie się huraganem kategorii 3. To skutek wyjątkowo ciepłych wód Oceanu Atlantyckiego. 3 szybkie zespoły ratownictwa wodnego i 200 żołnierzy Gwardii Narodowej rozlokowało się w różnych lokalizacjach na wybrzeżu Karoliny Północnej wraz z łodziami, specjalnymi pojazdami i samolotami, gdzie jest najgorsza obecnie sytuacja. Kilka śmigłowców jest również gotowych do transportu żywności i wody w Georgii, jeśli zajdzie taka potrzeba w następstwie huraganu Erin. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Coraz bardziej dynamiczny staje się proces odzyskiwania miast przez ich mieszkańców, mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Fundacji Nowej Kultury Bent Zmiana. Ludzie chcą mieć wpływ na wiele spraw, począwszy od tych najważniejszych, jak komunikacja, po te bardziej lokalne, zaznaczyła Bogna Świątkowska. Proces angażowania się obywateli w życie publiczne i miejskie nie należy wymagać w takim sensie bardzo stabilnym. Ono zwykle się pojawia wtedy, kiedy są jakieś konflikty, kiedy sprawy są do załatwienia, kiedy rzeczywiście jesteśmy zmobilizowani, bo rządzą nami ludzie, którzy są niekompetentni albo wręcz działają na naszą niekorzyść. Bogna Świątkowska dodała, że takie działania sprzyjają także jednoczeniu się małych społeczności. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w południowo-wschodniej Polsce. Miejscami może spaść do 65 litrów deszczu. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek bez pierwszego tytułu wielkoszlemowego w mixcie. W finałowym spotkaniu w US Open przegrała w parze z Norwegiem Kasperem Rudem, z Włochami Sarą Errani i Andreą Vavasorim 3-6, 7-5 i 6-10 w super tiebreaku. Kibicom piłki tej krajowej przydałaby się dziś umowna multiliga. Cztery nasze zespoły grają w eliminacjach europejskich pucharów mniej lub bardziej jednocześnie. Najwcześniej o 20:15 Jagiellonia zaczyna w Białymstoku mecz z Dinamem Tirana z Albanii. Kwadrans później odpala się, mówiąc kolokwialnie, spotkanie Lecha w Poznaniu z Henkiem z Belgii. O 21:00 startują z kolei starcia Legii Warszawa w Szkocji z Hibernianem i Rakowa w Częstochowie z Zardą Krdżali z Bułgarii. Marek Papszun, trener Rakowa, to człowiek z klasą, w przeciwieństwie do byłego już selekcjonera kadry, i wczorajszą konferencję prasową zaczął kurtuazyjnie. No myślę, że o randze meczu świadczy wasza obecność, bo to rzadkość, że na konferencji prasowej przedmeczowej Rakowa jest tylu dziennikarzy, telewizje. I też z naszej strony jest takie podejście, zdajemy sobie sprawę z rangi meczu, jest to play-off o wejście do grupy ligi konferencji. O tę samą stawkę gra Jagiellonia i Legia, piętro wyżej o Ligę Europy walczy Lech. Maria Żodzik walczyła wczoraj w skoku wzwyż na mityngu diamentowej ligi w Lozannie i po raz pierwszy wygrała zawody tej rangi z wynikiem 191 cm. Zresztą ex aequo z dwoma innymi zawodniczkami. Niespecjalnie imponujący wynik to pokłosie padającego deszczu. Na zakończenie serwisu zostajemy przy królowej sportu. Armand Duplantis to największa obecnie gwiazda światowej lekkiej atletyki. Niezwykły tyczkarz w najbliższą niedzielę będzie reprezentował Szwecję w meczu przeciwko Finlandii po raz pierwszy razem ze swoją młodszą siostrą. Johanna Duplantis ma 22 lata i też jest tyczkarką. W konferencji prasowej gro dziennikarzy chciało oczywiście zadawać pytania jej. Tymczasem starszy brat zasłonił Johannę ciałem i nie pozwolił na to. Muszę chronić siostrę przed mediami, zwłaszcza na początku kariery i przed tym ważnym dla niej debiutem. Sam to przeżyłem i wiem, jak nacisk mediów przed ważnym startem może zaszkodzić. Na wywiady będzie czas później, stwierdził Armand, który przy okazji będzie w niedzielę pełnił rolę trenera Johanny. Sam startuje w sobotę, a mecz Szwedów z Finami ma aż stuletnią tradycję. Siostra Armanda Duplantisa. No to szykują się w końcu pięciometrowe skoki może niedługo, Krzysiu. 4,39 ma rekord życiowy, także daleko. A, to jeszcze chwila, jeszcze chwila. A potem 5,20, 30, jak brat. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś już nie będzie tak, że słonecznie i ciepło i tyle. Dziś trochę słońca, ale także więcej chmur, zwłaszcza po południu. Te chmury, także deszczowe, całkowicie zakryją niebo po południu w południowej połowie kraju. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni, ale w Zakopanem czy Karpaczu dziś tylko 16. Brrr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ola Dobieszewska, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy. 16 stopni, to można zamarznąć, prawda? Tak, jesień idzie. Jesień idzie, nie ma na to rady. Jesień się zaczyna. Mimozami. Justyna Grabarz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. To ja, zgadza się, wraz ze mną Michał Jakubik, który zostaje na stanowisku, i Zuzanna Olbińska dzisiaj w roli wydawczyni. Będziemy z Państwem do 11. Dobrego dnia. Knocked up 9 months ago, and what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask much these days, and I don't bitch and whine.

zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja. Gdzie Michał Wiraszko? Bardzo cieszy ten singiel, bo to nie tylko dobra piosenka, ale też zapowiedź płyty debiutanckiego albumu Michała. Chociaż oczywiście Michał Wiraszko takim zupełnym debiutantem nie jest, bo przez lata śpiewał w zespole Muchy. Zresztą śpiewa nadal. Tym razem jednak czas na zupełnie nowy rozdział. Na płytę, na spotkania z publicznością i na koncerty, ale już z solowym materiałem. Ja jeszcze tylko dodam, że to jest premiera dzisiejsza. Właściwie chyba taka oficjalna premiera jeszcze przed nami, ale dzisiaj już wybrzmiewa w Trójce i na dodatek jest naszą piosenką dnia. Zawsze tam, gdzie ja. Jeszcze dziś będziemy do tej kompozycji wracać w kolejnych audycjach, a na razie nam zaśpiewa Miles Kane, Electric Flower. Electric flower, you overcame the struggle. Electric. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. Devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like What Kind of Man to oczywiście Florence and the Machine. Florence, która szykuje nowy materiał. Wczoraj świat obiegły bardzo dobre wieści, że będzie płyta, zresztą nie tylko płyta, ale także kaseta, winyl. Materiał ukaże się dokładnie w Halloween 31 października i będzie nosił tytuł Everybody Scream. Na początku sierpnia zresztą pojawiła się w sieci taka tajemnicza zapowiedź, film, na którym Florence gorączkowo kopie dziurę w ziemi na otwartym polu, po czym wydaje z siebie taki dość przerażający okrzyk. No teraz po przedstawieniu tytułu płyty już właściwie wiadomo, o co chodzi. Kto z Państwa wyczekuje? Proszę dać znać, jakby co. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. To nasz adres mailowy. Czekamy na wiadomości, a w międzyczasie gramy utwór Wróg duetu Ala za stary. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Wysywasz od najgorszych, co ze mną nie tak. Przestałeś patrzeć mi w oczy. W piątki nie wychodzisz już jakiś czas. Lunchy w samotności w kółko ten sam. Zerwałeś znajomości. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. Oraz Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy szturmują second-handy. Jak wylicza firma OC&C, w 2029 roku co trzecie ubranie Polaka będzie pochodzić z drugiego obiegu, a wartość tej branży w kanale online podwoi się do ponad 3 miliardów euro. No my jesteśmy tutaj chyba mało obiektywni, jeżeli chodzi o sprawy second-handów, ale no właśnie, skąd takie wzrosty? Wzrosty między innymi z tego powodu, że im częściej chodzimy do sklepów, tym i mamy jakieś doświadczenia z ubraniami, to widzimy, że rzecz, która kosztuje 100 zł, jest zazwyczaj jednorazowa. Jednorazowa rzecz oznacza, że czujemy się trochę oszukani, a pamiętajmy, że młodzi ludzie chcą kupować rzeczy po to, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu w social mediach, więc muszą ich kupować dużo. No w związku z tym trochę ten kanał drugiego obiegu jest dla nich naturalnym wyborem, bo tam mogą znaleźć te rzeczy taniej. I to jest zaskakujące, bo te rzeczy, które znaleźliby w sklepie swoim ulubionym, w tym najpopularniejsze marki, również chińskie, kupują na właśnie w drugim obiegu, głównie jednak second handach online'owych, a zatem czują, że to jest ich wkład w środowisko, ich wkład w świetny wygląd własny, no i wkład w swoją kieszeń, bo płacą mniej. To mnie akurat zdziwiło w tych danych, bo rzeczywiście kupujemy najczęściej tam te różne plastikowe rzeczy z Chin, a no nie wiem, moje osobiste doświadczenie jest takie, że raczej człowiek by chciał kupić coś markowego, co jest tańsze. Wręcz ja się kieruję rzeczami w stylu, czy to jest jedwabne, czy to jest wełna merino, bo proszę sobie wyobrazić, że według moich osobistych doświadczeń jest to w tej samej cenie co poliester, więc ja wolę jedwab. No to teraz nie o jedwabiu, a o plastiku jednak. Polski system kaucyjny zbliża się wielkimi krokami. Od października będziemy dopłacać do oznaczonych opakowań. Pieniądze będzie można odzyskać potem na przykład w recyklomatach albo w kasie większego sklepu, takiego 200 m2 i większego. No, cały system jest, dodajmy, oparty o unijne wymogi, ale... Czy to nie jest jednak wychodzenie przed szereg, skoro przepisy Polska wprowadza jako pierwsza i dodaje do tego różne regulacje, których w unijnym rozporządzeniu nie ma, na przykład skup butelek albo ze szkła, albo metalowych puszek, bo też taki wymóg u nas w Polsce będzie. Ja bym powiedziała, że system kaucyjny to świetny moment na to, żeby się zastanowić nad tym, co się dzieje w naszych śmietnikach i nawet jeżeli to jest trochę więcej regulacji niż trzeba, to bardzo dobrze, że możemy po prostu się zastanowić nad tym, że nasze ulice walają się, można powiedzieć, są zatopione w śmieciach. związku z tym ten moment takiego stwierdzenia, okej, to mnie kosztuje 50 groszy więcej, a zatem może jednak wrócę z tą butelką do butelkomatu lub sklepu, ale może również, nie wiem, zainstaluję sobie filtr i nie będę aż tyle plastiku zużywał, no bo dane są zatrważające, tylko 10% plastiku jest później poddawane recyklingowi, a jak wiadomo, plastik powstaje z ropy naftowej, a ropę naftową produkują Saudowie, a oni mają naprawdę wystarczająco dużo pieniędzy, żebyśmy może sięgnęli jednak po wodę z kranu lub z filtra. No, zobaczymy, jak to będzie działało, bo na razie dwie duże sieci, Rossmann i Leroy Merlin, w ogóle się planują wycofać, tak zapowiedziały, ze sprzedaży napojów, bo stwierdziły, że nie będziemy obsługiwać takiego skomplikowanego systemu, także jest jakiś bunt na pokładzie. Mały bunt, bo powiedziałabym, że jeżeli rzeczywiście, trzeba sobie też powiedzieć, że obsługiwać mają to wszystkie sklepy, które chociaż jedną butelkę wody sprzedają, a zatem również duże apteki. No więc jeżeli dla kogoś to jest rzeczywiście marginalny asortyment, to może się z tego wycofać. Z drugiej strony e-sklepy, w których kupujemy bardzo dużo zgrzewek z wodą, nie są tym objęte, bo nie mają powierzchni. A zatem kupimy, czy też dostarczy nam kurier bardzo dużo zgrzewek z wodą, ale pójdziemy do sklepu i zwrócimy tam. Lub wyrzucimy, jeżeli jesteśmy tacy trwoniący. No ale może to jest taki też moment, żeby poznać swojego bliskiego sprzedawcę i zawiązać z nim jakiś kontakt. Od przyszłego roku ma też być wdrażany system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Chodzi o to, by płacił i odpowiadał za swój produkt od wytworzenia do przetworzenia. Wczoraj poznaliśmy szczegółowy harmonogram i wynika z niego, że właśnie ten program będzie częściowo działał już w przyszłym roku. To jest jeszcze inny temat niż ten system kaucyjny, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. No i pytanie, czy wszyscy, a zwłaszcza ci producenci, po prostu się w tym połapią. Połapać się muszą, to są najczęściej duże firmy, mają duże działy prawne, dadzą radę. Natomiast tam jest taki wątek związany z połączeniem systemu kaucyjnego i odpowiedzialności producenta, ponieważ ci, którzy wejdą w system kaucyjny, a zatem będzie ich butelki można zwracać, będą mieli preferencyjne stawki względem tych, którzy do systemu kaucyjnego nie wejdą. A zatem płacenie od przyszłego roku za kilogram złotówkę, za kilogram plastiku lub metalu, będzie obowiązywał producentów. Natomiast jeżeli to jest w wersji, jeżeli do systemu kaucyjnego wejdą, jeżeli nie wejdą, trzykrotnie więcej, czyli nawet 3 zł za kilogram wprowadzanego na rynek plastiku. Więc myślę, że część jednak policzy i wejdzie, a zatem ten recykling jakoś ruszy. No to zostaniemy przy plastiku, ale teraz w formie zabawkowej. Pop Mart, czyli chiński producent m.in. figurki Labubu, spodziewa się rekordowego przychodu 30 miliardów juanów, czyli ponad 4 miliardów dolarów. I to jeszcze w tym roku, a tylko w ciągu roku zysk netto poszybował już o 400%. A ja jak nie rozumiałem fenomenu tej zabawki, tak cały czas nie rozumiem, ale może wyjaśni mi go właśnie Edyta Kochlewska. No tym razem jestem bezradna, ja tego fenomenu również nie rozumiem. Natomiast to, co rozumiem, to fakt, że ta zabawka nie jest wcale skierowana do dzieci. Jest to pomysł, żebyśmy się fascynowali nią jako dorośli, ponieważ takie osoby jak Rihanna czy David Beckham zaczęli się z nią pojawiać i nagle to, bo ta zabawka nie jest na rynku od wczoraj, ona jest od 2015 roku, ale to 2024 był tym, w którym to wszystko wystrzeliło jako fenomen. Trzeba sobie oczywiście powiedzieć, że chiński TikTok bardzo pomaga, bo to jest dokładnie taka wiralowa maskotka na wiralowej platformie, razem się to wszystko łączy. Natomiast chodzi o to, że producenci kierują coraz częściej swoją ofertę do dorosłych, bo po pierwsze infantylniejemy niestety, a z drugiej strony no nie rodzą się dzieci, a zatem tą grupę trzeba sobie budować w zupełnie innych kategoriach. Taką strategię obrały też takie firmy jak Lego, które coraz więcej klocków wypuszczają dla dorosłych i jest to taki klient, powiedziałabym, wdzięczny, bo zostaje z danym produktem, a nie pod wpływem wiralu, czyli dubajskiej czekolady lub Labubu zmienia i przerzuca się na coś innego. Więc może jest to jakiś pomysł, żeby w tej swojej infantylności zostać z zabawkami. Powiedziała Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, a ja mam nadzieję, że jednak to infantylnienie uda się jakoś powstrzymać. Może dzisiaj dołożyliśmy do tego jakąś małą chociaż cegiełkę. Obawiam się, że nie jesteśmy aż taką zaporą, ale oby. Informator ekonomiczny. Hey ho! A mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Ja pamiętam, że ostatnio rozmawialiśmy o Labubu. Mieliśmy się zastanowić nad fenomenem, ale nadal chyba jakoś nie rozumiemy fenomenu. Ja już sprawdziłem ceny nawet Labubu. To jest ponad 3000 zł za małą zabawkę. No, kosztowności zdecydowanie. Ale są też wersje bardzo taniutkie. Jest za jedyne 300. Pamiętajmy, że jest to naprawdę mała rzecz, która niedługo bardzo szybko nam się znudzi i ją wyrzucimy. A pamiętajmy, że rozmawialiśmy o recyklingu i nie wiemy, co z niej zrobić, bo ona naprawdę wydaje się trudna do przetworzenia. Edyta Kochlewska, Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Dziękujemy. A to jest Bruno Mars. Trójka. Ciebie. musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że mówię ci, że to oczywiście Tilt, chociaż myślę, że trójkowym słuchaczom podpowiadać nie musiałam. Zespół założony przez Tomasza Lipińskiego, zespół, którego skład przez lata wielokrotnie się zmieniał, chociaż Tomasz Lipiński był w nim zawsze. A dziś ta piosenka wybrzmiewa na naszej antenie między innymi dlatego, że Tomasz Lipiński obchodzi urodziny. I to bardzo okrągłe, bo 70. Oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze i tak myślę, że dzisiaj będziemy jeszcze powracać zarówno do muzyki grupy Tilt, jak i Brygady Kryzys, czy Fotones, czyli składów, które współtworzył Tomasz Lipiński. A jak już jesteśmy przy muzycznym kalendarium, to ja Państwu zdradzę, że 21 sierpnia, 35 lat temu, światło dzienne ujrzał debiutancki album grupy Alice in Chains, a na nim między innymi taki utwór jak Man in the Box. Ależ to jest świetny album Facelift grupy Alice in Chains. Ja się dzisiaj odpowiednio przygotowałam, drodzy państwo, i przyszłam do radia w flanelowej koszuli, żeby odpowiednio poświętować, pocelebrować rocznicę wydania takiego znakomitego grunge'owego albumu. Płytę, która zyskała taką popularność, że właściwie wprowadziła grunge do mainstreamu, trafiając do czołowej 50 listy Billboardu. Tak sobie myślę, że zawsze dobrze jest posłuchać grupy Alice in Chains o poranku i myślę, że będziemy praktykować częściej. A na razie na naszej antenie coś z zupełnie innej bajki, chociaż równie dobre. Piosenka, którą można znaleźć także w propozycjach do głosowania na naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Pierwiastek z trzech, jak Jane Birkin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.